महाभारत वन पर्व अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः मृगरूपधारी मारीच का वध तथा सीता का अपहरण। मार्कण्डेय उवाच मारीचस्त्वथ सम्भ्रांतो दृष्ट्वा रावणं मागतं पूजयामास सत्कारे फलमूलादिभिस्ततः। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर रावण को आया देख मारी सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। विश्रांतं चैनमासीनम् अन्वासीन सराक्षस वाच प्रसृतं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनय पूर्वक कहा। न ते प्रकृतिमान वर्ण कच्चिन् क्षेमं पुरे तव कच्चित् प्रकृतयः सर्वा भजन्ते त्वां यथा पुरा। लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है, तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है ना, समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना। किमिहागमन ए चापि कार्यम ते राक्षसेश्वर कृतमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यासु दुष्करम्। राक्षसराज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? यदि वह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे किया हुआ ही समझो। ससंस रावणस्तस्मै तत्सर्वं रामचेष्टितम् समासे नैव कार्याणि क्रोधामर्ष समन्वितः। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था, उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप से कह सुनाए। मारीचस्त्वब्रवीद् छुत्वा समासेनैव रावणम् अलं ते राममासाद्य वीर्यज्ञो ह्यस्मितस्य वै। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो, मैं उनके पराक्रम को जानता हूँ। बाण वेगम हे कस्तस्य शक्त सोढ़ महात्मन प्रव्रज्यायाम धीमे हेतु स एव पुरसरसभ विनाश मुख में तत्के ते केनाख्यातम दुरात्मना। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं तो यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ, इसमें भी वे पुरुष रत्न श्री राम ही कारण है। श्री राम से वैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है, किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? तमुवाचाथ सक्रोधो रावण परिभत्यन अकुर्वतोऽस्मद्वचनम् स्यान् मृत्युरपि ते ध्रुवम्। मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित है। मारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान् मरणं वरम् अवश्यं मरणे प्राप्ते करिष्याम्यन्मतम्। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुषों के हाथ से ही मरना अच्छा होगा, अतः रावण का जो अभीष्ट कार्य है उसे अवश्य करूँगा। ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो रक्षसां वरम् किं ते साह्यं मया कार्यं करिष्याम्यवशोऽपि तत्। तदनंतर उसने राक्षसराज रावण से कहा, अच्छा बताओ मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी, इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूँगा। समब्रवीद सग्रीव गच्छसीताम प्रलोभय रत्न श्रृंगो मृगो भूत्वा रत्न चित्र तनुरुह ध्रुवम सीता समालक्ष्य त्वाम रामम चोदयिष्यति। तब दशानन ने उससे कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सिंह रत्न में प्रतीत हो और शरीर के रोएं भी रत्नों के समान चित्र विचित्र दिखाई दे। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से यह अनुरोध करेगी कि आप इस मृग को पकड़ लाइए। अपक्रांते च काकुत्से सीता वश्या भविष्यति तामादायापने स्यामी तत सहन भविष्यति। भार्याभियोगात दुर्बुद्धिरेतत्साह्यं कुरुष्वे। तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले आऊँगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण दे देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर दो। इत्येवम् अमुक्तो रामारीचः कृतोदकथम् आथात्मनः रावणं पुरतो यान्तम् अन्नगच्छस्य दुःखितः। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः चक्रतुस्तत् तथा सर्वम् उभौ यत् पूर्वमन्त्रितम्। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुण्डः कुण्डे त्रिदण्डधे मृगश्च भूत्वा मारीचः तं देशमुपजग्मतुः दर्शयामास मारीचो वैदेहि मृगरूपधे। रावण मूड़ मुड़ाए भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता के समक्ष अपना मृग रूप प्रकट किया। चोदयामास तस्मात् तस्यार्थे सारामं विधि चोदिता रामस्तस्या प्रियं कुर्वन् धनुराधाय सत्वरः रक्षार्थे लक्ष्मणं यस्य प्रियो मृगलिप्सया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंप कर मृग को लाने के इच्छा से तुरंत चल दिए। सधन्वे बद्धतूणीर खड्गगोधांगुलित्रवान् अन्वधावन् मृगम् रावो रुद्रस्तारा मृगम् यथा। वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कटी में कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उस प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। सोन्तर्हित पुनस्तस्य दर्शनम राक्षसो व्रजन् चकर्ष महध्वाम् रामस्तंभ विधे ततः निशाचरम विदित्वा तम राघव प्रतिभानवान् अमोघम शर्मादाय जघान मृग रूपिणम्। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। तब श्री रामचंद्र जी यह ताड़ गए कि यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृग रूपधारी निशाचर को मार डाला। स राम बाणाभिहत कृत्वा रामस्वरम तदा हासीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशार्त स्वरेणः। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने उनके ही स्वर में हासीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। शुश्रावतस्य वैदेही ततस्ताम करुणाम गिरम सा प्राद्रवद्यत शब्द तामुवाचाथ लक्ष्मण अलम ते शंकया भीरु को रामं प्रहरिष्यति मुहूर्ता द्रक्षसे रामं भरतारं त्वं सुचेस्मिते। विदेह नंदिनी सीता ने भी उसकी वह करुण भरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज आई थी उसी ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरु डरने की कोई बात नहीं है, भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सकेगा। सुचिस्मिते, तुम दो ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगी। इत्युक्त्वा सा प्रजुधति पर्यशंकत लक्ष्मणम् हता वै स्त्री स्वभावेन शुक्ल चारित्र भूषणाम सा तम परुसमाराब्धा पक्तुं वक्तुं साध्वी पतिव्रता। लक्ष्मण की आवाज सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थी, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनाने आरंभ की। नैष कामो भवेन्मूढ़यं त्वं प्रार्थयसे हृदाम् अप्यहं सस्रमादाय हन्याम् आत्मानमात्मराम् पतेयं गृहशृङ्गाद्वाविषेयं वाहुतासनम् रामं भरतारं उत्सृज्य न त्वं त्वां कथञ्चन निहीन उपतिष्ठेयं शार्दूली क्रोटुकं यथा। ओ मूढ़, तुम मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूँगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी अथवा जलती हुई आग में समा जाऊँगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे नीच पुरुष का कदापि वरण न करूँगी। जैसे सिंहनी सियार को नहीं स्वीकार कर सकती उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूंगी। एतादृशं वचः श्रुत्वा लक्ष्मण प्रिय राघव विधाय कर्णो सद्वृत्त प्रस्थितो येन राघव स रामस्य पदं गृह्य प्रससार धनुर्धर अवीक्षमाणो बिम्बोष्ठिं प्रयो लक्ष्मणस्तदा। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता के ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ में धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावण प्रत्यदिश्यत अभव्यो भव्य रूपेण भस्म छन्न इवानल यतिवेश प्रतिक्षन्नो जिहिर्षु सामनिंदिताम। इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। सातमालक्ष संप्राप्तम धर्मज्ञा जनकात्मजा निमंत्रयामास्तदा फलमूलासनादिभि। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया हुआ देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी सीता फल मूल के भोजन आदि के अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। अवमन्य ततः सर्वं स्वरूपं प्रत्यपद्यत सांत्वयामास वैदेही मिति राक्षस पुंगवः। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपने असली रूप में प्रकट हो गया और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। सीते राक्षस राजो हम रावणो नाम विश्रुतः मम लंकापुरी नाम नारम्यापारे महोदधे। सीते, मैं राक्षसों का राजा हूँ। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। तत्र तम नर नारीषु शोभिष्यसि मया सह, भार्या मे भविष्यश्रोणी तापसं त्यज राघवम्। वहाँ नर नारियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। एवमादीनि वाक्यानि श्रुत्वा तस्याथ जानकी पिधाय कर्णो शुश्रोणीमित्य ब्रवीद वचः। प्रपते द्यौ सनक्षत्रा पृथ्वी सकली भवेत, शैत्यमग्निर्यान्नाहं त्यजेयं रघुनंदनम्। रावण के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उससे इस प्रकार कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से न निकाल। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। कथम हे भिन्न करटम पद्मिनम वनगोचरम उपस्थाय महानागम करेणु सुकरम स्वसेन। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले पद्ममाला मंडित वनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथनी किसी सूकर को कैसे छू सकती है। कथम हि पित्वा माध्वी कंपित्वा च मधुमाधविम लोभम सौवीर के कुर्यान नारी काची दिति स्मरे। जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्षिकाओं द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी काजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है। इति सातम समाभास्य प्रविवेशाश्रमं ततः क्रोधात् प्रस्फुरमाणोष्ठि विधुन्वाना करो मुहुः। रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी। उस समय क्रोध के मारे उनके ओठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। तामभिद्रुत्य शुश्रोणीं रावण प्रत्यसेधयत भर्षयित्वा तुरुक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्। इस प्रकार रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर से उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया। इससे वे भय के मारे मूर्छित हो गई। मूर्धजे सूनजग्राह ऊर्ध्वमा चक्रमे ततः ताम ददर्श ततो गृद्धो जटायुर्गिरिगोचरः रुदतिं राम रामेति ह्रियमाणां तपस्विनीं। तब रावण ने उनके केस पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हा राम की रट लगाती हुई रो रही थी और वह राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गिद्धराज जटायु ने उन्हें देखा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि मारीच वधे सीता हरणे च अष्टसप्तत्यधिक द्विशततम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में मारीच वध तथा सीता हरण विषयक 278वां अध्याय पूरा हुआ।